Volte. Akla Kara. Seslendiren Akın Altan. Kandahar eyaletinde herkes genç Rustan'ın serüvenini bilir. Rustan bir mirzanın oğluydu. Fransa'da marki, Almanya'da baron neyse bu ülkede de mirza odur. Rustan'ın mirza babası hatırı sayılır bir zenginliğe sahipti. Genç Rustan kendi sınıfından bir genç kızla, yani bir mirza kızıyla evlendirilecekti. Her iki aile de bu evliliği canı gönülden istiyordu. Rustan, annesiyle babasının gönlünü avunduracak, karısını mutlu edip onunla birlikte kendi de mutlu olacaktı. Ama ne yazık ki Rustan, dünyanın en önemli fuarlarından olan ve Basra ile Astrakhan fuarlarından daha fazla insanın ziyaret ettiği Kabil fuarında Keşmir prensesini görmüştü. Yaşlı Keşmir prensinin kızıyla birlikte fuara gelmiş olmasının nedenini aşağıda anlatacağız. Hazinesinin en değerli parçalarından ikisini kaybetmişti. Bunlardan birincisi, o zamanlar sadece Hintlilerin sahip olduğu bir sanatla üzerine kızının resmi hak edilmiş ve o zamandan beri kayıp olan başparmak büyüklüğünde bir elmastı. İkincisi ise istenilen yere kendi kendine giden bir mızraktı. Bu, Fransa'da pek olağanüstü olmasa da Keşmir'de olağanüstü sayılırdı. Altesleri'nin bir fakiri bu iki mücevheri çalıp onları prensese götürdü ve ona ''Bu iki mücevheri çok iyi saklayın, yazgınız buna bağlı.'' dedi. Sonra çıkıp gitti. Bir daha da onu gören olmadı. Umutsuzluğa kapılan Keşmir Sultanı, Kabil fuarına gitmeye ve elmasıyla silahının dünyanın dört bucağından gelen tüccarlardan birinde olup olmadığını görüp anlamaya karar verdi. Prens tüm seyahatlerinde kızını beraberinde götürüyordu. Prenses elmasını yanına alıp kuşağının arasına sakladı. Ama bu şekilde saklayamayacağı mızrağı Keşmir'deki Çin işi kasasında bıraktı. Rustan'la kız birbirlerini Kabil'de görüp yaşlarının bütün masumiyeti ve ülkelerinin bütün şefkatiyle birbirini sevdiler. Prenses aşkının teminatı olarak elması Rustan'a verdi. Delikanlı da prenses ülkesine geri döndüğünde gizlice Keşmir'e onu görmeye geleceğine söz verdi. Genç Mirza'nın kendisine katip, seyis, sofracı başı ve uşak hizmetleri yapan iki gözde adamı vardı. Birinin adı Topaz'dı. Bu adam bir Çerkez kızı kadar güzel, endamlı, beyaz, bir Ermeni kadar yumuşak huylu, hizmetsever ve bir Mecusi kadar bilgeydi. Diğerinin adı Marsık'tı. Bu adamsa Topaz'dan daha tez canlı, daha çalışkan, hiçbir şeyden yüksünmeyen, çok güzel bir zenciydi. Rustan seyahat tasarısını onlara açtı. Topaz, efendisini kızdırmaktan çekinen bir hizmetkarın sakınımlı gayretiyle onu bu seyahatten caydırmaya çalıştı. Neleri tehlikeye atacağını bir bir anlattı. Nasıl iki aileyi perişan edeceğini, annesiyle babasının kalbine birer hançer saplamış olacağını söyledi. Topaz, Rustan'ı kararsızlığa sevk etti. Ama Marsık tüm endişelerini gidererek onu yüreklendirdi. Delikanlının böyle uzun bir yolculuğa yetecek kadar parası yoktu. Bilge Topaz ona borç aldıramazdı ama Marsık gerekli parayı sağladı. Efendisinin elmasını büyük bir ustalıkla yürüttü. Bir benzerini yaptırarak onu yerine koydu ve hakikisini de birkaç bin rupi karşılığında bir Ermeni'ye rehin bıraktı. Genç Mirza rupilere kavuşunca seyahat için gereken hazırlıklar tamamlandı. Eşyaları bir file yükleyip atlara bindiler. Topaz efendisine, ''Bu girişiminiz nedeniyle sizi uyarmak cesaretini gösterdim. Ama uyarı görevini yerine getirdikten sonra itaat etmek gerekir. Emrinize amadeyim. Sizi seviyorum ve dünyanın öbür ucuna kadar sizi takip edeceğim. Ama yolda buradan iki parasanç uzaktaki kahine bir danışalım.'' dedi. Parasanç, eski İran'da seyyahların kullandığı bir uzunluk birimi. Yaklaşık 3 mil, yani 5 kilometre. Rustan buna razı oldu. Kahin, eğer doğuya gidersen batıda olacaksın, dedi. Rustan bu laftan bir şey anlamadı. Topaz, bu kehanetin iyiye yorumlanamayacağını ileri sürdü. Her zaman gönül alıcı olan Marsık'sa, kehanetin iyilik müjdelediğine efendisini ikna etti. Kabil'de bir başka kahin daha vardı. Ona gittiler. Kabil'li kahin şu sözlerle yanıtladı sorularını. Sahip olduğunda sahip olmayacaksın. Yendiğinde yenmeyeceksin. Rustansan Rustan olmayacaksın. Bu kehanette diğeri kadar anlaşılmaz gelmişti onlara. Topaz, kendinizi sakının, diyordu. Marsıksa, hiçbir şeyden korkmayın. Delikanlının tutkusunu ve umudunu körükleyen bu uşak, tahmin edilebileceği gibi efendisinin gözünde her zaman haklıydı. Kabil'den çıktıktan sonra büyük bir ormana girdiler. Orada yemek yemek için çimenlere oturdular ve otlaması için atları serbest bıraktılar. Yemekleri ve yemek takımlarını taşıyan filin yükünü indirmeye hazırlanıyorlardı ki, küçük kervanda Topaz'la Mars'ın bulunmadığı fark edildi. Yüksek sesle adları haykırıldı. Orman, Topaz ve Mars'ık bağırtılarıyla çın çın çınladı. Uşaklar kıyı bucak onları aradılar. Bütün orman uşakların sesleriyle doldu. Topaz'la Mars'ı görmeden, seslenmelerine bir yanıt alamadan geri döndüler. Rustan'a, ''Bir kartalla dövüşen ve onun tüylerini yolan bir akbabadan başka bir şey görmedik.'' dediler. Bu kavga konusunda anlatılanlar Rustan'ın merakını çekti. Yürüyerek kavganın olduğu yere gitti. Ortada ne akbaba kalmıştı ne de kartal. Ama Rustan henüz yükü indirilmemiş filin büyük bir gergedanın saldırısına uğradığını gördü. Biri boynuzuyla vuruyordu, diğeri hortumuyla. Gergedan, Rustan'ı görünce savuşup gitti. Fili yanlarına aldılar. Ama bu sefer de atlar ortada yoktu. Rustan, ''Yolculukta insanın başına ormanlarda ne tuhaf işler geliyormuş!'' diye haykırdı. Uşaklar çok üzüldüler. Efendileri ise aynı zamanda hem atlarını hem de sevgili zencisini ve hiçbir zaman aynı fikirde olmasalar da her zaman büyük bir dostluk duyduğu bilge topazını yitirmiş olmaktan büyük bir umutsuzluğa düştü. Yakında Keşmirli güzel prensesin ayaklarının dibinde olacağı umuduyla Rustan kendini avutuyordu. O sırada iri yarı, korkunç görünüşlü bir köylünün sopayla ölesiye dövdüğü çizgili kocaman bir eşekle karşılaştı. Hiçbir hayvan bu tür eşekler kadar güzel, az bulunur ve ayağına çabuk değildir. Çizgili eşek, köylünün birbiri ardı sıra inen sopa darbelerine bir meşeyi kökünden sökebilecek çiftelerle karşılık veriyordu. Genç Mirza haklı olarak sevimli mi sevimli bir yaratık olan eşekten yana çıktı. Köylü eşeğe ''Sana gösteririm'' diyerek kaçtı. Eşek kurtarıcısına kendi dilinde teşekkür etti, yaklaşıp kendini okşattı. Yemek yenildikten sonra Rustan eşeğe binip kimisi yaya kimisi filin üzerinde peşinde gelen uşaklarıyla Keşmir'in yolunu tuttu. Rustan daha eşeğin üstüne adımını atmıştı ki hayvan Keşmir yolunu tutacak yerde Kabil'e döndü. Efendisinin dizginlere asılması, birden çekmesi, dizleriyle hayvanın karnını sıkıştırması, mahmuzlaması, dizginleri boşlaması, kendine doğru çekmesi, sağına soluna kırbaç indirmesi hiçbir şey kâr etmedi. İnatçı hayvan Kabil'e doğru koşmaya devam etti. Rustan tere batmış, bunalmış, umutsuzluğa kapılmıştı ki bir deve tüccarına rastladı. Tüccar ona, ''Efendi'' dedi. ''Sizi istemediğiniz bir yere götüren çok huysuz bir eşeğiniz var. Onu bana bırakacak olursanız size en seçkin develerimden dördünü veririm.'' Rustan bu kadar iyi bir alışveriş yapmasını sağlayan Tanrı'ya şükretti. ''Bana yolculuğumun çok kötü geçeceğini söyleyen Topaz, fena halde yanılıyordu.'' dedi. Develerin en güzeline bindi. Öteki üç arkasından geliyordu. Kervanına ulaştı. Artık kendini mutluluğa götüren yolda olduğunu düşünüyordu. Ancak dört parasanj yol almıştı ki, kayaların üzerinden köpüre köpüre akan coşkun bir selle karşılaştı. Her iki kıyıda, insanın başını döndüren, cesaret namına bir şey bırakmayan dimdik uçurumdu. Ne sağa ne sola giderek aşmanın bir yolu yoktu. ''Yolculuğumun çetin geçeceği uyarısını yapan Topaz'ın haklı olduğundan korkmaya başlıyorum.'' dedi kendi kendine. ''Ben de böyle bir işe atılmakla büyük bir hata yaptım. Yine de Topaz yanımda olsaydı bana bir akıl verirdi.'' Marsık yanımda olsaydı, beni avutur, bu duruma bir çare bulurdu. Ama ne yazık ki ikisi de yok. Adamlarının üzüntüsü sıkıntısını daha da artırıyordu. Gece, zifiri karanlıktı. Ağlayıp sızlayarak geçirdiler geceyi. Sonunda yorgun bitkin düşen aşık yolcu uyuyakaldı. Gün ağarırken uyandığında, bir kıyıdan öbürüne uzanan mermer bir köprünün kurulmuş olduğunu gördü selin üzerinde. Köprüyü görenler hayret ve neşeyle çığlıklar atmaya, bağırmaya başladılar. ''Nasıl olur? Bu bir düş mü? Bir mucize mi bu? Yoksa büyü mü? Karşıya geçelim mi?'' Kervandakiler yerlere kapanıyor, yeniden ayağa kalkıp köprüye gidiyor, toprağı öpüyor, gözlerini gökyüzüne çevirip kollarını havaya kaldırıyor, ayakları titreyerek sağa sola koşuşturuyor, kendilerinden geçiyorlardı. Rustan, ''Bu defa talihim yaver gidiyor.'' diyordu. Topaz ne dediğini bilmiyormuş. Kehanetler lehimeymiş. Marsık haklıymış. Ama niye burada değil ki şimdi? Kervan, selin öte tarafına daha yeni geçmişti ki, köprü müthiş bir gümbürtüyle çöktü. ''Aman ne iyi!'' diye haykırdı Rustan. ''Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya hamd olsun. Demek ki Tanrı, sıradan bir beyzadeden başka bir şey olamayacağım ülkeme geri dönmemi istemiyor. Sevdiğimle evlenmemi istiyor. Keşmir prensi olacağım. Böylece yöneticiliğe sahip olarak Kandahar'daki küçük mülkümün sahibi olmayacağım. Hem Rustan olacağım hem de olmayacağım. Çünkü büyük bir prens olacağım. İşte kehanetin büyük bir kısmının açıkça lehime olduğu ortada. Geri kalanı da lehime yorulabilir. Çok mutluyum. Ama ne diye Marsık yanımda değil ki? Onun yokluğuna, Topaz'ın yokluğuna üzüldüğümden bin defa daha fazla üzülüyorum. Büyük bir neşe içinde birkaç parasanj daha yol aldı. Ama gün sona ererken, bir uçurumdan daha sarp, bitirilmiş olsaydı, Babil Kulesi'nin ulaşacağı yükseklikten daha yüksek, duvarı andırır bir sıra da korkuya kapılan kervanın yolunu kesti. Hepsi birden, ''Tanrı burada telef olmamızı istiyor!'' diye haykırdılar. Köprüyü sırt dönüş umudumuz kalmasın diye yıktı. Önümüze bu dağa daha ileri gidemeyelim diye dikti. ''Ey Rustan! Ey bahtsız Mirza! Asla Keşmir'i göremeyeceğiz. Kandahar toprağına asla geri dönemeyeceğiz.'' En yürek paralayıcı acılar, en bunaltıcı umutsuzluklar, Rustan'ın ruhunda umuduyla sarhoş olduğu ölçüsüz sevincin yerini alıyordu. Kehanetleri lehine yormaktan çok uzaktı. ''Tanrım! Dostum Topaz'ı neden benden aldın?'' Umutsuzluğa kapılmış adamlarının ortasında derin derin iç çekip gözyaşı dökerek bu sözleri söylerken, dağın eteklerinde 100.000 meşalenin aydınlattığı, kemerli, uzun bir yol, şaşkınlıktan afallamış gözlerinin önünde açılıverdi. Rustan haykırır, adamları dizüstü çöker, şaşkınlıktan sırtüstü yuvarlanırken ''Mucize!'' diye bağırıştılar. Rustan, Vişnu'nun gözdesi, Brahma'nın sevgilisi, o dünyanın efendisi olacak, diyorlardı. Rustan buna inanıyordu. Kendinden geçmişti. Kendini aştığına inanıyordu. Ah Marsık, ah benim sevgili Marsığım. Nerelerdesin? Bütün bu mucizeleri keşke sen de görebilseydin. Seni nasıl da kaybettim. Keşmir'in güzel prensesi. Güzelliğini tekrar ne zaman göreceğim? Hizmetçileri, fili ve develeriyle dağın altındaki kemerli yola girip ilerledi. Bu yolun sonunda, kenarlarında dereler akan çiçeklerle süslü bir çayırlığa çıktı. Çayırın sonunda göz alabildiğine uzanan ağaçlıklı yollar, bu yolların sonunda bir nehir vardı. Nehir boyunca nefis bahçeler içinde binlerce eğlence evi bulunuyordu. Her taraftan şarkı ve çalgı sesleri geliyor, insanların dans edip eğlendikleri görülüyordu. Rustan, nehir üzerindeki bu köprülerden birinden geçmek için acele etti ve rastladığı ilk insana bu güzel ülkenin neresi olduğunu sordu. Soru sorduğu adam, ''Keşmir eyaletinde bulunuyorsunuz.'' diye yanıtladı. Halkın gülüp oynadığını görüyorsunuz. Babasının verdiği söz üzerine Senyor Barbabo ile evlenecek olan güzel prensesimizin düğününü yapıyoruz. Bir yastıkta kocasınlar. Bunu duyan Rustan düşüp bayıldı. Keşmirli bey sarı hastası olduğunu sanarak onu evine taşıttı. Rustan orada uzun süre baygın yattı. Eyaletin en yetenekli iki hekimini çağırttılar. Hekimler artık biraz kendine gelir gibi olan, hıçkırarak ağlayan, gözlerini belertip ara sıra ''Topaz, Topaz çok haklıymışsın!'' diye haykıran hastanın nabzını ölçtüler. Hekimlerden biri Keşmirli Bey'e ''Şivesinden bu delikanlının Kandaharlı olduğunu anlıyorum.'' dedi. ''Bu ülkenin havası ona yaramaz. Onu evine göndermek gerekir. Gözlerinden onun delirmiş olduğunu çıkarıyorum. Onu bana verin. Vatanına geri götürüp iyi ederim.'' Öteki kimse delikanlının sadece üzüntüden hastalanmış olduğunu, onu düğüne götürüp dans ettirmek gerektiğini söyledi. Hekimler görüş alışverişinde bulunurlarken hasta kendini toparladı, iki hekime yol verildikten sonra Rustan ev sahibiyle baş başa kaldı. ''Saygıdeğer efendim,'' dedi ev sahibine. ''Önünüzde bayıldığım için affınızı dilerim. Bunun kibar bir davranış olmadığını biliyorum. Beni onurlandırdığınız iyiliğinize karşılık filimi kabul etmenizi rica ediyorum sizden. Bundan sonra yolculuğumun amacından söz etmeden yolculuk sırasında başına gelenleri anlattı. Ama Vişnu ve Brahma aşkına Keşmir Prensesi ile evlenen bu mutlu Barbaboğ'un kim olduğunu bana söyleyin. Niçin babası onu damatlığa seçti ve niçin prenses onu kocalığa kabul etti? Keşmirli, prenses hiç de Barbaboğ'u kabul etmiş değil, tam tersine halk neşeyle onun evliliğini kutlarken o sarayının kulesine kapanmış gözyaşı döküyor. Kendisi için yapılan eğlencelerin hiçbirini görmek istemiyor, dedi. Bu sözleri duyan Rustan kendini yeniden doğmuş gibi hissetti. Acının soldurduğu yüzüne yeniden renk geldi. Söyleyin bana lütfen, dedi sözüne devamla Rustan. Neden Keşmir Prensi kızını onun istemediği Barbaboğ diye birine vermekte ısrar ediyor? İşin gerçeği şu, diye yanıtladı Keşmirli. Yüce Prensimizin çok değer verdiği kocaman bir elmasla bir mızrağı kaybetmiş olduğunu bilmem biliyor musunuz? Çok iyi biliyorum, dedi Rustan. Ev sahibi, prensimiz bu iki mücevherini uzun zaman dünyanın dört bucağında arayıp da hiçbir haber alamayınca, içine düştüğü umutsuzlukla bunlardan birini kim getirirse kızını ona vereceğine söz verdi. Barbaboğ adında biri elmasla çıka geldi. Bu sebeple yarın prensesle evleniyor. Rustan'ın beti benzi sarardı. Bir takım iltifatlar geveledi. Ev sahibinden izin aldı ve devesine atladığı gibi törenin yapılacağı başkentin yolunu tuttu. Prensin sarayına vardı ve prense ileteceği önemli şeyler olduğunu söyleyerek huzura kabul edilmesini istedi. Prensin düğün hazırlıklarıyla meşgul olduğu söylendi. ''Ben de aynı nedenle onunla konuşmak istiyorum,'' dedi Rustan. O kadar ısrar etti ki onu içeri aldılar. Rustan prense, ''Yüce efendimiz,'' dedi. ''Tanrı sizi her daim muzaffer kılsın, tuttuğunuzu altın etsin. Ama damadınız düzenbazın biridir.'' ''Nasıl? Düzenbazın biri mi? Bunu söylemeye nasıl cüret ediyorsun? Keşmir prensesinin kendi seçtiği damadı hakkında nasıl böyle konuşursun?'' ''Evet, bir düzenbazdır o,'' diye yanıtladı Rustan. ''Ve alteslerine bunu kanıtlamak için de elmasınızı getirdim.'' Çok şaşıran prens, iki elması karşılaştırdı ve bu işlerden hiç anlamadığı için de hangisinin hakiki olduğunu bilemedi. ''Al sana iki elmas,'' dedi. ''Oysa benim bir tek kızım var. İçinden çıkılması zor bir duruma düştüm. Barbaboğ'u çağırttı ve ona kendisini aldatıp aldatmadığını sordu. Barbaboğ, elması bir Ermeniden satın aldığına yemin etti. Öteki ise kendi elmasını kimden aldığını söylemiyordu. Ama bir çare önerdi. Altesleri uygun bulurlarsa iki rahip derhal dövüşecekti. ''Damadınızın sadece elması vermesi yetmez,'' diyordu. ''Kendi değerini de kanıtlamalıdır. Rakibini öldürenin prensesle evlenmesini doğru bulmaz mısınız?'' ''Çok iyi olur,'' diye yanıtladı prens. ''Saray içinde güzel bir gösteri olur. Siz ikiniz hemen dövüşe başlayın. Keşmir geleneklerine göre yenen, yenilenin silahlarını alır ve kızımla evlenir.'' Prensesin iki talibi derhal avluya indiler. Merdivende bir saksağınla bir karga vardı. Karga, ''Dövüşün, dövüşün!'' diye bağırırken, saksağın da ''Dövüşmeyin!'' diye bağırıyordu. Bu, prensi güldürdü. Rakipler birbirlerini kollamakla meşguldüler. Dövüş başladı. Bütün nedimler etraflarında bir halka oldular. Prenses kulesinden dışarı adımını atmadı. Bu seyre katılmaya hiçbir şekilde yanaşmıyordu. Sevgilisinin Keşmir'de olabileceği aklının ucundan bile geçmiyordu ve Barbaboğ'dan öylesine iğreniyordu ki yüzünü görmek istemiyordu. Güzel bir dövüş oldu. Barbabao yenik düştü ve halk buna çok sevindi. Çünkü Barbabao çirkin, Rus'tansa çok yakışıklıydı. Halk hemen hemen her zaman yakışıklıdan yanadır. Dövüşün galibi, yenilenin örgü zırhını, pelerinini ve başlığını giydi ve saray halkını arkasına takıp fanfar sesleri arasında prensesin penceresinin altına gitti. Herkes, ''Güzel prenses, gel de çirkin rakibini öldüren güzel kocanı gör!'' diye bağırıyor, kadınlar bu sözleri tekrarlıyordu. Prenses ne yazık ki başını pencereden uzattı ve iğrendiği adamın zırhlarını görünce umutsuzluk içinde Çin işi kasasına koşarak zırhın örtmediği bir noktadan sevgili Rustan'ın göğsüne saplanacak olan mızrağı çıkardı. Rustan büyük bir çığlık kopardı ve bu çığlığı duyan prenses bahtsız aşığının sesini tanır gibi oldu. Prenses yüreği kan ağlayarak çılgınlar gibi indi merdivenleri. Rustan alkanlar içinde babasının kollarında yatıyordu. Delikanlıyı görüp tanıdığında duyduğu acıyı, acımayı ve dehşeti anlatmaya kelimeler yetmez. Prenses, gencin üzerine atılıp onu öpücüklere boğdu. ''Bunlar, aşığın ve katilin olan kadından aldığın ilk ve son öpücükler.'' dedi ona. Mızrağı delikanlının yarasından çekip kendi kalbine sapladı ve taparcasına sevdiği adamın üzerine yığılıp kaldı. Şaşırıp çılgına dönen, kızıyla birlikte can vermeye hazır baba, boş yere onu hayata döndürmeye çalışıyordu. Ama kızı artık ölmüştü. Lanet okuyarak ölümcül mızrağı paramparça etti. O uğursuz elmasları da fırlatıp attı. Kızının düğün töreni yerine cenaze töreni hazırlanırken prens, henüz ruhunu teslim etmemiş olan kanlar içindeki Rustan'ı saraya taşıttı. Rustan'ı bir yatağa yatırdılar. Ölüm döşeğinin iki yanında ilk gördüğü şey topazla marsık oldu. Duyduğu şaşkınlığın verdiği kuvvetle, ''Ah sizi gidi hainler!'' dedi onlara. ''Neden beni terk ettiniz? Bahtsız Rustan'ın yanında olsaydınız, prenses belki de hala yaşıyor olacaktı.'' ''Sizden bir an bile ayrılmadım.'' dedi topaz. Marsıksa, ''Ben hep yanınızdaydım.'' diye konuştu. Rustan bezgin bir sesle, ''Neler diyorsunuz siz?'' dedi. ''Neden son anımda benimle alay ediyorsunuz?'' ''Bana kulak verecek olursanız,'' dedi topaz, ''korkunç sonuçlarını önceden gördüğüm bu ölümcül yolculuğu asla onaylamamış olduğumu biliyorsunuz. Akbabayla dövüşüp onun tüylerini yolan kartal bendim. Sizi vatanınıza dönmeye zorlamak için eşyalarınızı alıp kaçan fil de bendim. Size rağmen sizi babanızın evine doğru götüren çizgili eşektim. Atlarınızı kaçırtan yine bendim. Geçişinizi engelleyen, seli koparan bendim. Böylesine uğursuz bir yolculuğun önünü kesmek için yolun üzerine dağ ben diktim. Size memleket havası salık veren hekim bendim. Size dövüşmeyin diye bağıran saksağan da bendim. Bense, dedi Marsık, kartalın tüylerini yolduğu akbabaydım. File boyuna boynuz darbeleri indiren gergedandım. Çizgili eşeği döven köylüydüm. Felaketinize koşasınız diye size develeri veren tüccar bendim. Üstünden geçtiğiniz köprüyü ben kurdum. İçinden geçtiğiniz mağarayı ben kazdım. Ayağa kalkmanızı öneren hekim bendim ve dövüşün diye bağıran karga da bendim. Kehanetleri hatırlasanıza, dedi topaz. Eğer doğuya gidersen batıda olursun. Evet, dedi Marsık. Burada ölüler yüzleri batıya dönük gömülür. Kehanet çok açıktı ama anlamadın mı? Sahip oldun ama sahip değildin. Çünkü elmas sendeydi ama sahteydi ve sen bunu bilmiyordun. Yendin ama ölüyorsun. Rustansın ama Rustan olmaktan çıkıyorsun. Bütün kehanetler doğru çıktı. Marsık bunları söylerken topazın gövdesinde 4 beyaz, kendi gövdesinde ise 4 siyah kanat belirdi. ''Ne görüyorum?'' diye bağırdı Rustan. Topaz'la Marsık beraberce yanıtladılar. İki meleğini görüyorsun. Peki beyler, dedi onlara Rustan. Ne demeye bana karışıyorsunuz? Hem zavallı bir insan için neden iki melek? Yasa böyle, dedi Topaz. Her insanın iki meleği vardır. Bunu ilk Eflatun söyledi. Sonra başkaları tekrarladı. Gördüğün gibi, hiçbir şey bundan daha doğru olamaz. Seninle konuşmakta olan ben, senin iyilik meleğinim ve görevim, ömrünün sonuna kadar sana göz kulak olmaktı. Bu görevi de gayet güzel yerine getirdim. Senin işin bana hizmet etmek idiyse, dedi ölmek üzere olan, demek ki ben senden üstün bir varlık olmalıyım. Peki, durmadan yanlış adımlar atmamı önleyemedikten, sevdiğimin ve benim acınacak halde ölmemizin önüne geçemedikten sonra, benim iyilik meleğim olduğunu söylemeye nasıl cüret edersin? Ne yazık ki bu senin alın yazındı, dedi Topaz. Eğer her şey alın yazısıysa, dedi ölmek üzere olan, o zaman melek neye yarar? Ya sen, Marsık, dört siyah kanadınla, belli ki sen de kötülük meleğimsin. Dediğin gibi, diye yanıtladı Marsık. Peki, prensesimin de mi kötülük meleğiydin? Hayır, onun kendi kötülük meleği vardı. Ben o meleğe yardımcı oldum. Ah kahrolası Marsık, bu kadar kötü olduğuna göre Topaz'la aynı efendiye bağlı değilsindir. Siz ikiniz, biri iyi, diğeri kötü nitelikte iki farklı ilkeden yaratılmışsınız. Böyle bir sonuç çıkarılamaz, dedi Marsık. Ama sorunun güçlüğü de ortada. İyi bir varlığın bu kadar uğursuz bir melek yaratması mümkün değil, diye sürdürdü konuşmasını can çekişmekte olan. İster mümkün olsun, ister olmasın, dedi Marsık. Bu şey dediğim gibidir. Yazık, dedi Topaz. Zavallı dostum, bu alçağın hala kötülüğüne devam ettiğini, tartışarak seni kızdırıp ölümünü çabuklaştırdığını anlamıyor musun? Defol git, dedi üzgün Rustan. Senden de, ondan olduğu kadar şikayetçiyim. O bana kötülük yapmak istediğini itiraf ediyor hiç değilse. Sense beni koruduğunu savlıyorsun. Ama ne işe yaradın? Bundan dolayı çok üzgünüm, dedi iyilik meleği. Ben de, dedi ölmek üzere olan. Ama bunların altında anlamadığım bir şey var. Ben de anlamıyorum, dedi zavallı iyilik meleği. Birazdan bilgi sahibi olacağım, dedi Rustan. Göreceğiz, dedi Topaz. Sonra her şey yok oldu. Rustan, kendisini hiç sıkmadığı babasının evinde bir saat önce uzandığı yatağında buldu yeniden. Ter içinde ve şaşkın bir halde sıçrayarak uyandı. Kendisini yokladı, seslendi, haykırdı, zil çaldı. Oda uşağı Topaz, esniyerek gece takkesiyle koşup geldi. Rustan, ''Ölü müyüm, diri miyim?'' diye bağırdı. ''Keşmirli güzel prenses kurtulacak mı?'' ''Efendim, düş mü görüyor?'' diye soğukça yanıtladı Topaz. ''Ah!'' diye haykırdı Rustan. ''Beni acımasız bir ölüme sürükleyen, o dört siyah kanatlı hain Marsa'a ne oldu?'' ''Yukarıda horlar durumda bıraktım, efendim. Aşağı göndermemi ister misiniz?'' ''Tam altı aydır o alçak bana eziyet ediyor. Beni o uğursuz Kabil fuarına o götürdü. Prensesin bana verdiği elması aşıran oydu. Yolculuğa çıkmamın, prensesimin ölümünün ve hayatımın baharında göğsümü delip beni öldüren mızrağın tek sorumlusu odur. İçiniz rahat olsun.'' dedi Topaz. ''Siz hiç Kabil'e gitmediniz. Keşmir prensesi diye biri yok. Prensin halen yüksek okula giden iki oğlundan başka çocuğu olmadı. Siz hiçbir zaman bir elmasa sahip olmadınız. Prenses ölmüş olamaz. Çünkü doğmadı. Sağlığınız da harika.'' ''Nasıl? Ben Keşmir prensesinin yatağında ölürken sen de orada değil miydin? Beni onca felaketten korumak için kartal, fil, çizgili eşek, hekim ve saksağın olduğunu itiraf etmedin mi?'' ''Efendim, bütün bunları düşte görmüş olmalısınız. Düşüncelerimiz uykuda, uyanıkken olduğundan daha fazla bize bağlı değildir. Tanrı besbelli, yararlanasınız diye bu düşüncelerin aklınızdan geçmesini istemiş olmalı.'' ''Benimle alay mı ediyorsun?'' diye sordu Rustan. ''Ne kadar uyudum?'' ''Ancak bir saat kadar uyudunuz efendim.'' ''Pekala seni baş belası ukala, nasıl oluyor da bir saatte ben altı ay önceki Kabil fuarına gidiyorum, geri dönüyorum, Keşmir'e yolculuk yapıyorum, Barbabo, prenses ve ben ölüyoruz?'' ''Efendimiz, Bundan daha kolay, bundan daha basit bir şey olamaz. Bundan daha kısa bir sürede dünyayı dolaşabilir, çok daha fazla serüven yaşayabilirdiniz. Zerdüşt'ün yazdığı Pers tarihinin özeti bir saatte okunamaz mı? Oysa bu özet 700 bin yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bütün bu olaylar birbirinin ardı sıra gözlerinizin önünden geçer. Herhalde kabul edersiniz ki, Brahma için bütün bu olayları bir saate sıkıştırmak, 800 bin yıla yaymak kadar kolaydır. İşte rüyanız içinde durum bundan farklı değildir. Zamanın, çapı sonsuz olan bir çark üzerinde dönmekte olduğunu düşününüz. Sonsuz büyüklükteki bu çarkın altında, birbirlerinin içine geçmiş, çeşitli büyüklüklerde sayısız çark bulunmaktadır. Merkezdeki çark, gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve büyük çark bir tur dönene kadar sonsuz sayıda tur atar. Dünyanın başlangıcından sonuna kadarki bütün olayların, birbirinin ardı sıra bir saniyenin 1/1000'inden daha az bir zamanda meydana gelebileceği açıktır ve denilebilir ki olaylar da böyledir. ''Hiçbir şey anlamıyorum.'' dedi Rustan. ''Eğer isterseniz,'' dedi Topaz, ''bunu size kolayca anlatacak bir papağanım var. Tufandan bir süre önce doğdu. Nuh'un gemisinde bulundu. Çok şey görüp yaşadı. Bununla birlikte sadece 1,5 yaşındadır. Size çok ilginç olan öyküsünü anlatacaktır.'' ''Çabuk gidip papağanınızı getirin.'' dedi Rustan. ''Yeniden uyuyuncaya kadar beni eğlendirir. Papağan, Sopu kız kardeşimin evindedir.'' dedi Topaz. ''Gidip getireyim. Ondan memnun kalacaksınız. Belleği çok güçlüdür. Her vesileyle zeka gösterilerine başvurmadan, tumturaklı sözler etmeden anlatacağını basitçe anlatır.'' ''Daha iyi.'' dedi Rustan. ''Ben böyle anlatılmasını severim.'' Papağanı yanına getirdiler ve papağan şunları anlattı. Not. Mademoiselle Catherine Waddy, bu öykünün yazarı olan amcasının oğlu, merhum Antoine Waddy'nin çantasında papağanın anlattığı öyküyü bulamadı. Papağanın yaşadığı zaman dilimi göz önüne alınacak olursa, bunun ne büyük bir kayıp olduğu kolayca anlaşılır. Son.